एक दिन नार हो और एक दिन नार हो। हाँ तेरी मेरी ढेर सारी बात हो, जाने हुआ है क्या मुझे नया सा लग जो है क्या कभी वक्त भी थकता है। वक्त चलना भूल जाए, दिन ये ढलना भूल जाए, चल दुआ मांग के ऐसा हो एक दिन और हो बस और एक दिन और हो। आया हो कहीं रात ठहरी झील पे, जैसे हमें वो ये कहे सारे का सारा जी।